سوال کردن از عیسی علیه السلام که در وجود از همه صعب‌ها صعب‌تر چیست؟ گفت عیسی را یکی هوشیار سر، چیست در هستی ز جمله صعب‌تر؟ گفتش ای جان، صعب‌تر خشم خدا که از آن دوزخ همی درزد شما. گفت از این خشم خدا چه بود امان؟ گفت ترک خشم خویشم در زمان. پس عوان که معدن این خشم گشت، خشم زشتش از سبوع هم درگذشت. چه امیدستش به رحمت جز مگر باز گردد زان صفت آن بی هنر. گرچه عالم را از ایشان چاره نیست، این سخن اندر زلال افکندنی است. چاره نبود هر جهان را از چمین، لیک نبود آن چمین ماء معین.